potriva duhurilor răutății, pentru ce le cerești. Pentru aceea luați toate armele lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotrivă în ziua cea rea și toate isprăvindu-ne să stați. Stați drept aceia încingând după mijlocul vostru cu adevărul și îmbrăcându-vă cu zaua dreptății și încălțindu-vă picioarele în rugătirea Evangheliei păcii. Peste toate luând pavăza credinței cu care veți putea stinge toate săgețile vicleanului ce ne aprinse. Și coipul mântuirii luați și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Pavele capului Iisus Hristos și Timotei, fratele lui, Filimon, iubitului și ajutătorului nostru, și apice iubite și lui Arhipostasului nostru, cei lui împreună, și bisericii cele din casa ta. Dar vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc Dumnezeului meu, ururea pomenire pentru tine făcând, pentru rugăciunile mele. Auzi dragostea ta și credința care ai către Domnul Iisus și către toți Sfinții, ca împărtășirea credinței tale să fie lucrătoare pentru cunoștința tot binele ce este într-un voi în Iisus Hristos. Că bucurie avem multă și mânghiere într-un dragostea ta, că inimile Sfinților s-au dinit în tine, frate. Pentru aceea multă îndrăzneală având pentru Hristos, ați poruncit ție ceea ce se cuvine pentru dragoste margătosă, rog, fiind tu într-acest chip precum și eu, pape bătrân, iar acum și negatul lui Iisus Hristos. Te rog pentru Fiul meu Onisim, pe care l-am născut într-o legăturile mele, care oarecând era ție netrebnic, chiar acum și ție și mie de bună treabă, pe care le l-am trimis înapoi la tine. Iar tu pe el adecăpe inima mea primește, pe care le fel vreau să țin la mine, ca în locul tău să slujească mie într-o legăturile Evangheliei. Dar fără de voia ta nimic n-am voit să fac, ca să nu fie ca din sine fapta ta cea bună, ci de voie. Dar în Domnul nostru Iisus Hristos, cu Duhul vostru, amin. Zis-a Domnul pilda aceasta. Ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gură de Ar, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Drepților Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și Părintele tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunele Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. În multe graiuri a grăit Dumnezeu omului, parcă venind în ființa Lui, în puterea Lui de cugetare și de cunoștință ca să-și înțeleagă rostul Lui pe pământ. Ca din cuvântul Lui Dumnezeu care s-a dat cu atâta blândețe, cu atâta căldură, cu atâta patos divin, pentru tine, omule, să te înțelegi de unde vii, cine ești și unde trebuie să ajungi. Și noi de aici, ca un părinte care își sfătuiește copiii și din toată ființa ta te lupți și cauți cu mintea în ce graiuri să-ți mai grăiesc copiile să mă înțelegi că-ți vreau numai binele, la fel și Dumnezeu. În toate graiurile a grăit omului și l-a umplut de toate pildele prin care poate să treacă un om în cursul vieții lui și cu același răspuns, înțelege-te, omule, cine ești, ce porți cu tine și unde trebuie să ajungi. Pe masa ospățului nostru duhovnicesc ne-a pus aceste bucate Sfântul Evanghelist Luca, prin pilda de astăzi, ca niște bucătari, cum ne pricepem, să ne ospătăm din acest ospăț duhovnicesc și să vedem câtă carne duhovnicească crește în noi din aceste bucate a lui Iisus Hristos. Într-o pildă scurtă, cu personaje puține, Mântuitorul ne caracterizează pe noi. Un om bogat, căruia i-a rodit țarina într-un an. Iată că stătea și se gândea și era în mare nedumerire ce să facă cu atâta holdă. Și tot gândind în cugetarea lui zi și noapte, s-o arunce, nu putea, fiindcă după aceasta alerga. Alte jitnițe nu mai avea și atunci imediat își găsește răspunsul. Lărgi voi jitnițele mele și apoi voi zice sufletului meu. Suflete, ai multe pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar însuși Dumnezeu, de data aceasta, nu mai trimite îngeri, ci vine în persoană, parcă și-i spune, nebune, în noaptea aceasta vor veni să-ți ia sufletul tău, cui vei lăsa toate ale tale? Iar un alt evanghelist încheie această pildă, tot în acest context, zicând, cine are urechi de auzit să auză și ochi de văzut să vadă. Vedeți dumneavoastră că, în general, geniile lumii, în cuvinte scurte, după cum le-au întortocheat într-o frază, au vorbit mult de tot. Un pictor, prin ceea ce așează el pe o scândură, cu penelul său, vrea să vorbească ceva și să grăiască, să se explice ce vrea. O floare cum este ea colorată și aruncă mirosul ei, parfumul ei, grăiește în senzualitatea ta, omule. O pasăre de asemenea și toate care sunt înconjurătoare nouă, toate ne grăiesc nouă, lăudându-L pe Dumnezeu. Deci această pildă ne grăiește nouă ca să punem preț pe noi. Iată că acesta bogat fiind i-a rodit țarina. Dar stăm și ne gândim, de ce Dumnezeu îl numește nebun, că în alt context spune cel ce va face pe aproapele său nebun, vinovat focului veșnic va fi. Se contrazice cuvântul lui Dumnezeu? Nu. De data aceasta este cu adevărat nebun în cugetarea sa acest om că amestecă sufletul cu trupul. Că vedeți dumneavoastră din contextul pildei, spune destul de clar că i-a rodit țarina, aceasta simbolizând că din toate din care era el închegat ca om bogat, toate i-au rodit. Și iată că atunci el își pierde ființa lui sufletească și își zice sufletului lui, dar cu lucruri materiale, suflete, odihnește-te, bea, mănâncă și veselește-te, ceea ce nu este caracterii sufletului. Ci acestea sunt pentru trup și ele sunt trecătoare, că sufletul nici nu bea, nici nu mănâncă și nici nu se odihnește, ci doar se veselește și, numai cu, și se hrănește numai cu un singur fel de bucurie și cu un singur fel de hrană. Este cea care îl caracterizează, cea de duh, rugăciunea către Dumnezeu. Deci vedeți că el confundă sufletul cu trupul și în felul acesta și îngroapă în această ladă care este trupul nostru pentru vreșnicie sufletul, limitându-se la acestea de aici. Ai pentru mulți ani, suflete, odihnește-te, bea, mănâncă și veselește-te. Aceste lucruri le găsim de multe ori în viața noastră. Că în lăcomia noastră materială alergăm zi și noapte să cuprindem mai mult, iar sufletul devine din ce în ce mai distrofic. Dar el, fiindcă nu are glas să răspundă, ca un copil țipându-ți în ureche foame, noi trebuie să-l pricepem cu mintea, iar mintea este luminată de cuvântul Sfintelor Scripturi. Iar dacă nu ții cont de aceste lumini, că lumină este cuvântul tău, Doamne, porunca ta, Doamne, atunci te asemui acestuia căruia i-a zis Dumnezeu, nebune, în noaptea aceasta vor veni și îți vor lua sufletul tău. De ce evanghelistul spune noaptea aceasta? Putea să spună, astăzi va veni și îți vor lua sufletul, în noaptea necunoștinței lui. Că vedeți dumneavoastră, când vine păcatul, el vine asemenea unei furtuni cu înorarea cerului. Mintea se înourează, mintea este neodihnită, este bulversată și imediat nu durează mult și vine păcatul. Dar spune că vor veni și îți vor lua sufletul. Știm că sufletul este părticică din dumnezeire, purtând atributele dumnezeirii de nemurire, de veșnicie, imaterial. Atunci cine vor veni să ia sufletul? Că se vede că Dumnezeu grăind, care este ziditorul trupului și al sufletului și mântuitorul trupului și al sufletului, înseamnă că este altcineva în afara lui Dumnezeu. Și nu unul, ci spune, vor veni. Deci pleiada de diavoli vor veni și îți vor lua sufletul tău nebune în noaptea necunoștinței tale, dar nu o necunoștință fiindcă nu ai putut să cunoști, ci necunoștință fiindcă n-ai vrut ca să cunoști. Oare prin această pildă Dumnezeu vrea ca de acum să ne sărăcim? Nu, ci Dumnezeu vrea ca să ne arate cum trebuie să ne ținem cont de hrana sufletească și cealaltă să o ai, să ai jitnițile pline, că tot Dumnezeu ți le umple. Dar nu-ți neglija sufletul, fiindcă atunci când vine îngerul și desprinde sufletul din trup și ți-l va duce în fața Sfintei Trăimi, nu merge nimic cu tine, nici aurul, nici argintul. Cum spunea prorocul David, și vor lăsa străinilor bogățiile lor, iar mormânturile lor în casele lor în veac. Adică casa sufletului este trupul și cum trupul se descompune în pământ și rămâne în compoziția pământului, aici rămâi țintuit în viac, în această mocirlă a efemerului. În această colcăială, în această durere, în această scrâșnire de dinți rămâi, omule, dacă nu vei ține cont de prețul cu care te-a nobilat Dumnezeu, adică moștenirea veșnică, chip și asemănare a lui Dumnezeu. Mărturisește istoria sfinților de onoare care le grădinar, care era foarte bun creștin și făcea multă milostenie săracilor. Dar diavolul, nesuferind această trăire a lui sufletească, în una din zile l-a prins descoperit în gândirea lui și i-a strecurat în urechea lui o șoaptă de genul acesta. Nu da chiar tot la săraci, pune-ți acolo zi cu zi să ai ceva pentru bătrânețele tale, lucru care l-a și îndeplinit. Și atunci el, stând tot în cugetarea asta, din ce în ce și-a agonisit ceva pentru bătrânețe. Dumnezeu, care nu vrea moartea păcătosului, l-a lăsat în cugetarea lui și în sfătuirea diavolească, în felul acesta părăsind sfătuirea creștinească, evanghelică, până în ziua când el s-a îmbolnăvit. Un picior a început să facă o cancrenă în carnea lui și încetul cu încetul a dat în putrefacție. Toată averea care a agonisit-o, tânăr fiind, nu la bătrânețe, a cheltuit-o. Și după ce doctorii i-au mâncat toată averea, ultimul a venit și a spus: îmi pare rău, nu am ce să-ți fac, dar mâine trebuie să stai piciorul ca să te poți salva în rest cu viața. Atât a plâns, atât s-a rugat la Dumnezeu, și în ultima noapte, când se-i taie piciorul, a luat icoana Maicii Domnului în brațe și s-a rugat cu foc la ea zicându-i: împărătasa cerului și a pământului, tu știi că pentru poruncile fiului tău am dat la săraci. Dar de unde mi-a venit mie această boală și să-mi taie piciorul? Și a venit îngerul și i-a spus: nu ai Evanghelia care îți spune, uită-te la păsările cerului care nici nu seamănă, nici nu ară și nici nu au jitnițe și nu mor de foame. Și tot pământul de l-ai cutreiera și toate mările lumii n-ai să găsești pasăre moarte de foame sau pește slăbit de foame. Cine le dă mâncare? Uită-te, omule, la crinii țarinii, cine îi îmbracă în acel alb atât de pur, care nici Solomon nu l-a putut atinge în mofturile lui de vestimentație? Cine i-a dat această haină și cât de ignorat este, că în momentul când începe să apună, să moară, devine ca un nimeni și un nimic? Și pentru această cugetare, iată că Dumnezeu l-a smerit, i-a arătat boala, deci nu te faci tu stăpân al veacurilor, că Dumnezeu este dătătorul anilor tăi. Cine din oameni vreodată până acum, acum sau de acum încolo, poate să știe sfârșitul lui, fără numai Dumnezeu, cel care ne-a croit pe noi, care ne-a zidit și ne ține în viață? Deci iată, iubiților credincioși, să nu mai cugetăm ca acest bogar, ca acest grădinar, ca așa pățim. Dar pentru milosteniile care le-a făcut acest grădinar, care am spus în pildă, Dumnezeu nu l-a lăsat, ci a venit îngerul noaptea și numai cât s-a atins de piciorul lui și piciorul s-a vindecat. Iar dimineața el s-a dus în grădină și când a venit doctorul ca să-i taie piciorul și l-a văzut în grădină, nu-i venea să creadă. Iar când i-a spus minunea, s-a aprins și el cu foc dumnezeiesc mai repetitor. Dragilor credincioși, de multe ori grăind cuvântul mântuirii, în special de mulți tineri am fost înțeles greșit. Nu vreau să fiu înțeles greșit niciodată. Aș putea să mă asemui acelui cuvânt din Evanghelie care spune: fluierat am de jale și nu ați plâns, fluierat am de veselie și nu ați cântat. Nu fac altceva decât să spun adevărul care subzistă în noi, adevărul veșnic, care l-a pus Dumnezeu în noi. Ar fi inutil ca să ne pierdem timpul aici pe pământ. Această bogăție s-o schimbăm în cel mai ignorat și cel mai terfelit târg, târgul străzii, târgul plăcerilor. Trebuie să ținem cont că bogăția nu este numai cea din jitnițe, că țarina simbolizează și banul și aurul, dar în special mintea întreagă, noblețea cu care te-a înzestrat Dumnezeu tinere, frumusețea ce ți-a atârnat-o Dumnezeu pe trupul tău, înțelepciunea care ți-o dat-o, pofta ta de viață care ți-a dat-o Dumnezeu, toate acestea nu curg de la El. Oare nu acestea toate, mintea întreagă și strălucită și puterea ta de viață și de lucru fac toate cele din jurul tău și cu sporul lui Dumnezeu? Deci iată că această bogăție nu trebuie să o ținem în noi ca nebunul acesta. Ești tânăr, bea, mănâncă, veselește-te și apoi odihnește-te. Fă din noapte zi și din zi noapte, cum face tineretul pervertit al zilelor acestora. Și în una din nopțile păcatelor tale, bogatule ce ești în cele senzuale, iată vor veni și îți vor lua sufletul. Iubiților credincioși, toate aceste cuvințele spuse în Sfânta Scriptură, tâlcuite și explicate de marii trăitori ai lumii, dacă ele nu sunt cercetate, tu nu vei fi pus în cunoștință de cauze și atunci încetul cu încetul vei muri în tine însuți. Odată cu tine, cu trecerea anilor, care numai Dumnezeu îi numără, din viața ta îți trece și veșnicia, îngropându-ți-o, omorând-o tu însuți prin poftele tale și prin neținerea în cunoștința ta a lucrărilor dumnezeiești. Sau cum spune Mântuitorul într-o Evanghelie, dacă toată lumea ai câștigat-o și sufletul ți l-ai pierdut, ce ai câștigat? Un oarecarele Ava stătea în cugetarea lui împodobit, fiind în viața duhovnicească, și se gândea, oare cum să fie frumusețile împărăției lui Dumnezeu? Și atunci, cum stătea el în această nedumerire, a venit o pasăre frumoasă și a început să-i cânte, iar pasărea, parcă vrăjindu-l cu frumusețea cântecului, l-a scos din mănăstire și l-a dus undeva mai departe de mănăstire, într-un munte. Și el gândea că i-a cântat puțin, că după ce a cântat pasărea a venit înapoi în mănăstire. Călugării care erau l-au întrebat, cine ești? Pentru ce mă întrebați? Dar nemai cunoscându-i acum pe călugări. Ce mă întrebați cine sunt? Eu sunt viețuitor de aici, dar nu te cunoaștem. Dar cum să nu mă cunoașteți? Doar eu acum am plecat de aici. Păi nu te cunoaștem, cine-i starețul tău? Și a spus starețul cu tare. Nu și-a amintea niciun stareț de starețul care l-a avut acest călugăr și nici de călugărul însuși. Și atunci au căutat în cartea mănăstirii și starețul acesta a existat într-adevăr în acea mănăstire, dar cu 300 de ani în urmă. Deci el a fost răpit, luat de acea pasăre și dus, care a fost trimisă de Dumnezeu, și numai cât i-a cântat în urechile lui, lui s-a părut că s-a scurs puțin timp. Vedeți dumneavoastră că Dumnezeu a așezat lumea în zidirea ei cu lucruri din ce în ce mai frumoase pentru senzualitatea noastră. Unul ne răpește mai mult decât altul. Dacă numai în acestea efemere e atât de frumos ceea ce este omenesc, trupesc, dar cele viitoare. Îmi amintesc dintr-o altă pildă că un oarecare tot așa se gândea cât de frumoase vor fi florile raiului. Și atunci Dumnezeu i-a făcut o minune de genul acesta, că ducându-se în târg, după acea cugetare de noaptea lui, a văzut pe cineva vânzând niște flori. Și erau multe flori acolo, dar acele flori atât de mult i-a plăcut lui, și-a simțit sufletul că este pătruns de frumusețea acelora și a vrut să cumpere una, iar acela care vindea i-a spus: o floare din aceasta nu se poate cumpăra nici cu lumea întreagă. Și atunci Dumnezeu i-a trimis luminarea minții și și-a dat seama că este floare ruptă din rai. Oare în ce graiuri să mai grăim? Că toate acestea nu sunt inventate de oameni ca să-L poziționeze pe Dumnezeu în toată slava Lui. Ci uită-te, omule, cu puținul tău de minte cât îl ai, că nu-ți trebuie nici filozofie, nici știință, nici multă minte, numai dacă te uiți în mersul vieții tale și în toate cele din jurul ale lui Dumnezeu, se vede Dumnezeu ca ziditor al lui. Deci, dragilor credincioși, pic cu pic se face mare, pildă cu pildă, dacă stăm și ne gândim la ea și ne substituim acelor personaje, ca aceia nu sunt alții față de noi. Au fost oameni tot ca noi. Au trăit ca noi în aceleași neputințe ca noi. S-au luptat cu viața ca și cu o fiară, cu trupul lor, cu mintea lor. Dar nu s-au abătut din cărările dumnezeirii. Au străbătut ca marinarii aceia care sunt căliți la ispitele furtunilor, a uraganelor, și sub impulsul că vreau să merg înainte, i-a ajutat și Dumnezeu și a mers înainte. Este imposibil ce ți-ar interveni în calea pașilor tăi spre Dumnezeu să te podidească, să te împiedice dacă tu vrei. Chiar dacă ai căzut, îngerul este lângă tine, omule, și ți-a întins mâna. El atât așteaptă, întinde și tu măcar un deget, că restul completează el. Copiilor, aduceți-vă aminte de profesorii care vă voiau bine, atât ați așteptat de la tine. Spune ceva, măi copile, că restul te ajut eu, să-ți spun măcar nota de trecere. Dumneavoastră, în raportul dumneavoastră cu copiii, nu le așteptați luna de pe cer să vă aducă, să-l vezi că se mișcă ceva în el, să-l vezi că măcar când îl mustri că a greșit, el se umilește și nu stă ca un arc, gata, tensionat să explodeze. Vedeți dumneavoastră că darurile lui Dumnezeu curg pe oameni prin smerenia de care dai dovadă. Mulți zic că sunt creștini, mulți se roagă lui Dumnezeu, dar puțin se întorc binecuvântați de Dumnezeu. Și nu uitați niciodată că țarina de care spune astăzi Evanghelia nu este a ta, omule. Înțelegi odată pentru totdeauna că darurile care le-a atârnat Dumnezeu pe tine, însuși faptul că sunt daruri, nu sunt ale tale, le-ai primit în dar. Deci sunt ale altuia. Iar tu ce ai dat în schimb pentru ele? Că ți-a croit chipul tău cu care te lauzi, că ți-a dat sănătatea, ți-a dat toate celelalte în care subzistăm noi. Nu sunt toate venite de undeva. Deci, iată, singurul nerecunoscător este omul dintre zidirile lui Dumnezeu. Vedeți că prorocul David spune: toată suflarea să laude pe Domnul, marea, gheața, pietrele, cotrii, păsările, toate vietățile să laude pe Domnul. Stăm și ne gândim cum o piatră să laude pe Domnul, marea sau celelalte necuvântătoare. În graiul lor laudă pe Dumnezeu prin faptul că stau sub porunca lui Dumnezeu. Soarele laudă pe Dumnezeu că El merge în rânduiala care i-a pus-o Dumnezeu. Copilul tău, omule, te laudă pe tine când în gângurirea lui îți aruncă un zâmbet, te recunoaște. Că te duci la el grăindu-i în graiul lui, nu în limbi străine sau în cartea care o știi. Și atunci intri în comuniune cu el și grăiești cu el și el cu tine. Așa să înțelegem cum o pasăre laudă pe Dumnezeu. Cum marea, atunci când ea se zbate în granițele ei, îl laudă pe Dumnezeu că este zidirea lui Dumnezeu. Numai tu, omule, nu vrei să-L lauzi pe Dumnezeu. Iată ce înseamnă a-L căuta pe Dumnezeu cu gingășia sufletului și cu puținul din tine. Îmi amintesc de o pildă cum un copil într-o cetate, și el creștin fiind, păștea gâștele orașului. Iar în mintea lui voia ca să ajungă să picteze. Și mărturisește istoria că la poarta cetății era pictat Sfântul Ioan Teologul, Sfântul Ioan Evanghelistul. Și el de câte ori ieșea cu gâștele să le ducă la apă, să le pască acolo, să le păzească, trecea pe acolo pe la icoană, o săruta și cu un băț pe nisip încerca ca să schițeze chipul Sfântului Ioan. Făcând așa și azi și mâine și poi mâine și se lupta în gângurirea lui, în mintea lui și se necăja că nu poate să-i dea el chipul prea bine. A venit un oarecare, îl încărunți și îl întreabă, copile, dar ce faci tu aici? Iar el spune, mă chinui și eu ca să pictez chipul acestui sfânt și nu pot, dar tu vrei ca să pictez? Tare mult aș mai vrea. Dar nu pot. Și atunci i-a scris un bilet la pictorul împăratului, care era foarte versat, și i-a spus, Hilar, pictorul cetății, te rog ca să îl ajuți pe acest copil să picteze. Sunt eu, Ioan, teologul. A închis biletul și copilul s-a dus la acel pictor. Îi dă acest bilet pictorului, care la rândul lui și el era creștin, îl citește, dar nu înțelegea cum Ioan teologul, că doar era mort, cum să el să-i scrie copilul acest bilet și el în mintea lui de om încărunțit și-a dat puțin seama și l-a primit pe copil și l-a primit ucenic și în una din zile l-a pus ca să amestece vopselele. Dar în inima acelui pictor începea să se înfiripeze un firicel de invidie asupra acelui copil. Și atunci când copilul era singur și îndeplinea misiunea care i-a dat-o stăpânul lui, meșterul, vine iarăși același bătrân. Ce faci tu aici, copile? Păi am venit aici la domnul pictor și m-a pus ca să amestec cu vopselele acestea. Dar vrei ca să pictez în continuare? Tare mult aș vrea, dar dacă nu pot, că eu sunt mic. Și atunci l-a ajutat și a pictat icoana cu Sfântul Ioan Bogoslovul, încât că a umplut tot atelierul de lumină și a dispărut. Când a venit pictorul, și a văzut icoana, așa s-a umilit în ființa lui și l-a întrebat, cine a pictat, cine a adus această icoană? Eu am pictat-o. Cum ai pictat-o? A venit bătrânul acela care ți-a dat biletul și eu i-am spus că vreau mult ca să învăț să pictez și m-a ajutat. Iar el iarăși a rămas atât de umilit în cugetarea lui, dar pe partea cealaltă și diavolul i-a strecurat ură mai mult în sufletul lui, încât că voia să-l scoată din atelier, iar împăratul la rândul lui, fiind creștin, trebuia să facă parte dreaptă. Și a gândit să facă așa, probabil insuflat tot de Duhul Sfânt. I-a dat și pictorului celui bătrân și acestui copil să picteze fiecare un corp, iar tabloul cu corpul să-l pună fiecare pe un perete al lui. Iar împăratul a dat drumul la un alt corp și acela s-a izbit în cel mai plăcut corp care l-a priceput el și l-a luat în cioc și a plecat. Că el, fiind mai aproape de perfecțiune, l-a recunoscut. Și în felul acesta, prin lucrare dumnezeiască, copilul acesta a ajuns cel mai mare pictor al curților imperiale. Că apoi, vechiul pictor a fost scos din curțile imperiale. Și de ce? Fiindcă în inima lui s-a strecurat acel firicel de invidie. Am stat și m-am gândit, cum Dumnezeu se coboară la un copil, păștea gâștele, dar iată dacă mintea lui era curată, Dumnezeu i-a dat ce-a vrut. Și avem atâtea și atâtea pilde. Deci, iubiților credincioși, de multe ori am făcut o asemănare între Dumnezeu și oameni, și părinți și copii. Așa cum dumneavoastră vă coborâți la copii în graiul lor, iertați nu de 70 de ori câte 70, de sute de ori câte 100 într-o zi. De ce? Că este sânge din sângele tău. Îmi amintesc de o creștină care era atât de umilită de fiul ei, înjurată în toate invectivele până și lovită. Parcă mi-era necaz pe ea, că ea tot inimă de mamă avea. Și dacă tot a avut așa afecțiune de mamă, că era sânge din sângele ei și tot îl ierta, până la urmă a reușit să îi îmblânzească fiara din el. Deci ce înseamnă să împlinești ceea ce spunea Hristos? De 70 de ori câte 7 să ieri. Și să ceri de la Dumnezeu orice, dar nu venind cu orgoliu plin de sine, Doamne, am postit, dă-mi, sau cum veniți mulți aici și vă certați efectiv cu preotul, am postit, Părinte, împărtășește-mă, omule creștin, dacă te numești, și Sfintele Taine, și darurile care se dau de Dumnezeu, și toate care le ceri de la Dumnezeu, de la cel care le ceri, lasă-l ca el să discearnă, să-i dai, să-ți dea atât cât trebuie, că tu nu știi ce ceri, tu nu știi cantitatea care îți trebuie ție. Că evreii au avut întotdeauna o zicală lor, dacă vrei să-l perzi pe om, dă-i bani și libertate și l-ai distrus. Deci, părinților, dacă vreți să vă pierdeți copiii pe cărările fără de legilor, dați-le această slobozenie și nu durează mult și vă veți bate cu ei în parte. Aveți mare grijă cum vi creșteți din cauza că toate cursele veacului acestia sunt întinse cu atâta discreție pe cât posibil să nu scape nimeni. Vedeți cum stimulează în om acest animal al lăcomiei pe toate canalele de televiziune, cele mai aberante probleme posibil, te uiți și câștigi, spune, sună, zi, fă și vei câștiga milioane și miliarde. Dragul meu creștin, nu te îmbăta de aceste miraje. Sunt lucruri drăcești semănate de jidanii lumii ca să distrugă tot ce-i sfânt în om. I-au câștigat cu aceste tâmpenii pe occidental și acum aceste scursuri au venit în această țară săracă. vrea să stimuleze în om acest animal care nu face altceva decât să te facă și la propriu și la figurat o fiară sălbatică. Și amintiți-vă câte din acestea au curs pe vieții oameni, au rezistat numai cei care au fost cu adevărat trăitori în profunzimea sufletului lor cu Dumnezeu. Iubiților credincioși, cât m-am priceput, restul completează Dumnezeu, am făcut această masă duhovnicească. După pofta care ați avut-o, după foamea care o aveți, fiecare să se sature, cum a spus și Evanghelia, cine are auzit, urechi de auzit, să audă. Și minte de înțeles, se înțeleagă. Nu cred că ne-ar mai trebui încă o altă pildă ca aceasta cu copilul să înțelegem cum poți câștiga de la Dumnezeu. Nu ne mai trebuie altă învățătură ca acest bogat cum și-a pierdut sufletul. Și lângă celelalte pilde, dacă vom sta ațintiți cu urechile și cu mintea noastră cât mai lucide, atunci vom câștiga împărăția lui Dumnezeu. Că ele sunt rupte din Dumnezeu, sunt cuvintele lui Dumnezeu și cum spunea prorocul David, lumină-mi sunt cuvintele și poruncile tale, Doamne. Dragilor credincioși, bunului Dumnezeu să-i dăm în toate clipele vieții noastre slavă și cinste și iarăși îl rog ca să ne dea cel mai de preț, dar mintea întreagă să putem pricepe aceste pilde așa de frumoase scrise numai pentru noi. Deci încă o dată cerului să-i dăm slavă în veci. Amin.